لا خيانت میکنه این در خلاف وظیفه خودش. اما شیخ اگه خائن نباشه در خلاف وظیفه شده، وظیفه اون خیانت به بنده داره. اون دم و دستگاه که اون داره فقط با دروغ تهدید مردم دادن با شور و زندگی از مردم گرفتن اداره میشه، جز با اون اداره نمیشه. درسته؟ و اون ملا یعنی چی؟ یعنی اون کسی که زحمت در اصل معنی زحمت کش و پرتلاش است و با سخت‌ترین زندگی اداره میکنه برای نجات دادن و رستگار کردن مردم. چون ملا با یک جانشین پیغمبران باشه و پیغمبران اینطور بودن، ستم کشترین رنجبرترین انسان ها با منتهای قناعت زندگی کردن و مردم را رستگار کردن. این خصلت پیغمبران درسته؟ ملا باید این خصلت داشته باشه. سوزن اگه کاری به پیغمبر را گذشته نداریم، زندگی پیغمبر اسلام روشن نداریم. پس اساسا ملا باید خوب باشه. ولی وقتی ملاهای امروزی ما هستن که همونطور که گفتم فقط دو تا عقید دارن، بی ایمان از بی سوال یک عید ندارن، فقط این دو دارن. وقتی اینا ملا شدن از شیخ ها میبینی کثیفتر هستن، مسموم کننده تر هستن، بدبختی آورتر هستن برای جامعه. این قبیل از ملا اینه که ملا استثناء داره. برسیده این توضیحات همه حقیقه بدبختی جامعه برمیگرده به انحراف در توحید، انحراف مردم در کار توحید و به شرک. نه تنها دو طبعه به شرک همه جانبه گرفتار شدن به واسطه خیانت مشایخ و ملاهای خائن. مردم تقصیب ندارن. پس نتیجه گیری میکنیم از بحث تو دستمان به طور ساده، از نظر دین استمداد از غیر خدا در ماورای عالم صحابه بزرگترین جرمه، چون خیانت در اساسیترین مسئله توحیده. ولی در مورد انسان هایی که این بزرگترین جرم ها را از نظر ذات خودش مرتکب میشن، وقتی نمیفهمن هیچ گناهی ندارن، کمترین مسئولیتی براش نداره. این خلاصه دارم. خیلی ممنون. نظر میخوام شما سوال جزبه این مسائل شما فرمودی بعضی اشخاص ها میتونن به عالم موارا و طبیعه اختیار پیدا کنید که این عالمی غیر عادیه. نه به طور غیر عادی که میشه پیامبر بله. دوباره توضیح بدم اون مطلب رو. عرض کردم که عالم دو قسمته، عالم شهاده، عالم غیب. ارتباط انسان با عالم دو جوره، یکی ارتباط درک کردن و شناختن و فهمیدن و یکی ارتباط تصرف کردن و انجام دادن و کار کردن. مجموعا این دو نوع ارتباط داره انسان با عالم. ارتباطش با عالم شهاده از هر دو طریق مقدور، البته با وسائل مختلف، ولی خارج از این دو نوع ارتباط با عالم شهاده میرسه به عالم غیب و به طور عادی مقدور نیست برای انسان. این عبارت هم بود. قسم چی بود؟ قسم این بود که یه مقداری توضیح بدم. الان من زبان ترکی نمیزنم، بلد نیست. یک انسانی یک کتاب ترکی به من هدیه میکنه که هیچ چیز زبان ترکی بلد نیستم، این کتاب بخونم و حالی بشم، این غیر عادی. درسته؟ ولی آیا این غیر عادی غیر مقصوده؟ میرم زبان ترکی هم و بعد نگاه میکنم حالی. درسته؟ غیر عادی که من الان رون کوه حرکت یک انسان را از برد عادی تشکیل خواهی دارم. ولی اگه یک دوزیم بسیار قلی داشته باشم غیر عادی وقت عادی. درسته؟ مجموعاً اون که مربوط به عالم شهاده محصول نیست در این که با وسائل عادی که انسان در اختیار داشته باشه، خواه با این وسائل و خواه با وسائل خیلی فنی دقیق‌تر. ما الان حرکت میکروب ها رو با چشم عادی نمی‌بینیم، اما زیر میکروسکوپ. پس اگه بدون میکروسکوپ با چشم عادی ببینم این شد عالم غیب. اگر بدون دوربین حرکت اون انسان رو رو اون کوه ببینم شد عالم غیب. درسته؟ و همینطور بقیه مسائل بخشی بدون وسائل مقدور و ممکن درک کردن و تصرف کردن در عالم شهاده انجام شد، این مربوط به عالم غیبه. این به طور عادی مقدوری، به طور عادی مقدوری یعنی چی؟ یعنی این که نظام طوری شده که انسان با مقیاس های قدرت فهمیدن و قدرت انجام شاد انجام دادن در اختیارش گذاشته شده. طبق اون مقیاس ها فقط انسان میتونه. مثلا انسان فرعتش خیلی بیشتر از شیر مثلا. درسته؟ راحت میتونه یک ساعت با دو بره مثلا برسه به گریز در. درسته؟ میتونه. این عادیه. اگه اینو بگیم یه چیز عادیه. اما با یه ساعت میتونه برسه به تهران، برسه به مشهد، از این دام. درسته؟ این به طور عادی در توانایی انسان جان نداره که بدون وسائل با یه ساعت از اینجا برسه به مشهد. اما اگر یه مثلا هواپیما یه هلیکوپتر بسیار سریع و کنترل میبینید؟ نه، غیر عادی نیست. صحیحه؟ پس مجموعا درک این نکته مهمه که ما بفهمیم اون که مربوط به عالم شهادت یعنی چی و اون که مربوط به عالم غیبه یعنی هر چی طبق نظام عادی و متعارف انجامش برای انسان مقبول نباشه، اون مربوط میشه به عالم غیب، حتی ولو در سطح مارجه و در زمان عالم باشه. درسته؟ این به طور عادی مقبوله، اما غیر عادی گاهی مقبوله. یعنی غیر عادی گاهی مقبوله که انسان حقیقتی رو از هستی، از جریان هستی درک بکنه که وسائلش در اختیار نداره. غیر عادی گاهی مقدوره که انسان کاری انجام بده در هستی که طبق وسائل متعارف و قوانین اسباب و مسببات علت معنوی نباشه. غیر عادی چطور؟ یک پیغمبر حقایق رو در باره دیدن برنامه های از طرف خدا بهش وحی این غیر عادی. یا کارهای معجزه‌آمیزی انجام میده، این غیر عادی. یا یک انسان عادی در خواب حقایقی رو میبینه، اون خواب خیالاتی و آمال و آرزوها رو نمیگم ترسا و وهمهایی که انسان داره، نه، بعضی از خوابها که الان میگه دانشمندان در جاهای مختلف دنیا اون حرکت جاهلانه ضدی دینیش و مقداری فروکش کرده و میفهمند اون مخالفت هاشون با ارزش های دینی ابلهانه بود و علتش هم بدی کلیساهای اروپایی بود که اینا رو واداشون و وادار میکردین همه مبارزه با دین بس دورد این بس بسنده. الان میفهمند که بله بعضی از خوابها هست با اون مقیاسا اصلا قابل تعبیر نیست. چطور؟ مطلبی که هیچ به عالم من ارتباط نداره در خواب میبینم، نه به اون نقطه مربوطه که توش خوابیدم و نه به اون زمان مربوطه که من توش هستم، مربوطه به دو ماه دیگه، یه سال دیگه و مربوطه به یک مکان دیگه و یه جای دیگه. درسته؟ این غیر عادیه. درک پیدا میکنم نسبت به مطلبی در ماورای عالم شهاده، یعنی در ماورای اون نظام مقدور اسباب و مسببات و رابط علت و معنی. یا خیر یک انسان همونطور که همه میدونی در یه حالت استثنائی در میشه، حالت استثنائی پیدا میکنه اون جذبه، در اون حالت آتش میگذاره تو دسته، آتش میگذاره تو دهنه میبره، اصلا اثری از کوفتگی پیدا میشه. نظر نسام چنان که این مسئله چیزی غیر عادی مانند این نزدیکی کار انجام میده یا مانند پیامبران که با عالم ماورا و طبیعت اختلاف انجام میکنه و کارهای غیر عادی انجام میدن، یه اولیای واقعی یا یه بشر کلیه انسان آراسته بطور این کارهای غیر عادی انجام بده و ممکنه که به اونه میگه نگفتیم که مخدور نیست بسی از این نداریم ما گفتیم به طور عادی مخدور نیست به طور فرمود این نظر نیستم غیب و نمیدونه نمیدونه الان هم میگم نمیدونه نه دست نکردی الان هم میگم اجازه بدید هنوز اجازه ندادید که مثلا توضیح بدم برای پیغمبران هم محاله درست نکردی اجازه بدید الان هم محاله برای پیغمبران هم محاله من گفتم به طور عادی اجازه بدید تموم کنم توجه کنید برای پیغمبران و برای غیر پیغمبران فرق نمی کنه اسمش اولیا می داری یا شدیدترین انسان ها برای بدترین انسان ها مخصوره البته با تفاوت در مال پیغمبران اجازه نمی کنم متوجه هستم که چی گفتم و ادامه می کنم برای بدترین انسان ها هم ممکن هست این غیر عادی پیش بیاد یعنی درک مطالبی از راه غیر قوانین عالم شهاده و تصرفی در غیر قوانین عالم شهاده اما اون اصل به جای خود محترمه که گفتی که گفتی اون به طور عادی مقدور نیست برای انسان شما به قصد نمی کنید اجازه به غیر عادی سنم داری اجازه به بیتون مجموعاً تکرار می کنم اصل رو عالم دو قسمه شهادت و غیب عالم شهاده برای انسان قابل درک و قابل تصرف یعنی انسان میتونه حقایقی رو در عالم شهاده درک بکنه و کارهایی انجام بده طبق روابط و ضوابط مربوط به عالم شهاده هر چی از این روابط و ضوابط عالم شهاده خارج شد غیبه این برای انسان محدود نیست هیچ انسانی نه پیغمبران نه انسان های خوب و نه انسان های بد اجازه بفرمایید تموم کنم ولی با اینکه اینو میگم مقدور نیست بعض میگم وحی نیاز برای پیغمبران بعض میگم معجزات انجام میدن پس چطور اجازه بدید تموم کنم بعض میگم بدترین انسان ها ممکنه در خواب حقایقی را از عالم غیب درک بکنن یعنی خارج از روابط ساده عالم شهاده درسته؟ و بعض ممکنه کاری انجام بده مثل یه درویش که آتش میگذاره تو دستش نمیسوزه اون از رو گفتم این هم میگم حالا باید توضیح بدم که درک کنیم قضیه چی هست مهم این نکته است که گفتم مقدور نیست برای انسان نه اینکه انجام نمیشه پیغمبران اگه خدا نخواد وحی براشون بفرسته امکان نداره بتونن وحی بگیرن اگه خدا نخواد معجز انجام بدن امکان نداره که بتونن انجام بدن مقدور بودن و نبودن ملاک نه انجام شدن و انجام نشدن این دو تا مطلب با هم فرق داره برای انسان درک در ماورای عالم شهاده و تصرف در ماورای عالم شهاده غیر مقدوره یعنی چی غیر مقدوره یعنی مثل این عالم شهاده نیست که امکان روابط و بکار بردن روابط در اختیارش باشه برای خودش مقدور نیست اختیار خودش نیست که هر وقت خواست خواب ببینه حقایق 10 سال دیگر یا 1 سال دیگر یا 1 دهه دیگر یا روز گذشته رو یا جای دیگر رو ببینه مقدور نیست براش اما در عالم شهاده چی؟ بله مقدوره درسته؟ سبزی خوده تا اون روز میاد میره اون مجلس میفهده چی؟ ولی الان من به خوابم و جریان میده که هنوز پیش نیمده ببینم این برای من مقدور نیست ممکنه ببینم ولی این نشد مقدور مقدور یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که طبق ضوابط این عالم شهاده انسان میتونه انجام بده آیا پیغمبری میتونه هر وقت دلش خواد وحی بگیره؟ ولی میتونه یک زبان یاد بگیره هر وقت دلش خواد با اون زبان صحبت کنه هر وقت دلش خواد با اون زبان حد بشه و بحث درسته؟ آیا پیغمبری میتونه زمان گذشته رو درک بکنه؟ مقدور هست برای هر وقت خواد برگرده به گذشته میتونه زمان آینده رو درک کنه؟ مقدور هست براش نه ولی ممکنه با اراده خدا حقایق زمان گذشته بهش گفته بشه حقایق زمان آینده بهش گفته بشه این مقدور نشد براش انجام شد تحقق پیدا کرد ولی نه اینکه مقدور بشه برای خود برای غیر پیغمبران هم همینطور. البته فرق زیاده با اون استثناءهای غیر عادی که برای پیغمبران میاد و برای غیر پیغمبران. مجموعاً یه فرق اساسی که دیگم اینه که اون که برای اونا پیش میاد آگاهان است، ولی اون که برای غیر پیغمبران پیش میاد نه آگاهان است. این نمیدونن چه خبره. یک انسان در خواب ماجرایی میبینه خودش نمیفهمه چه خبره، اما درست هم هست ماجرایی میبینه. اما در غیر مقدور بودن یکیه، نه برای پیغمبر مقدوره که در عالم غیب حقیقت رو درک بکنه و در عالم غیب کار رو انجام بده، نه برای غیر پیغمبر. این انحصارا در اختیار خدای متعال. اما خدای متعال وقتی خواست یک جریان کوچک رو یا بزرگ رو نشان میده به کسی یا به وسیله اون انجام میده، نه اینکه راهش مویستر. پیغمبران اصلا یا غیر پیغمبران هر توضیح دادم بارها، گفتم از پیغمبران خواب تری بردن ها. منظورم این اصلا پیغمبران این کار غیر عادی را انجام میدن در بعضی مواری نامش کیه؟ نه مهم نیست توجه کنید. منظور اینه من که مخدوره برای پیغمبر دیگه، من استمداد کنم از پیغمبر که به فریادم برسه، من که در اختیار خودشه، مگه پشت سرش که نفر وایز خنجر بزنه اون میبینه؟ در بعضی موارد میشینه، ولی منظور اینه نامش چیه؟ در حال معجز اسم مهم نیست. فن برای غیر پیغمبران حاضر بسن اسم نداره کار خارق العاده انجام داده. نامش هیچ کی اسم گذاشته باشه؟ یعنی کرامتی؟ نه کی بهش بگه کرامت؟ خدا بهش گفته باشه نیست. نه مرزون یا فرق مرزون نگذر کرامت عجیب نیست برادر. منظورت اینه که من بگم کرامت از اولیاء صادر میشه، معلومه صادر میشه، نه از اولیاء، از اعداء الله هم صادر میشه. مگه فرعون یه خواب ندید 14 سال خواب در یک کلمه خلاصه بهش نشون دادن؟ این کرامته. کرامت یعنی تصرف غیر عادی یا دیدن غیر عادی. این چیز مهم نیست، چیزی اثبات نمیشه با این مطلب. چه دوست خدا و چه دشمن خدا، هر انسانی این استثناءهای غیر عادی ممکنه بدترین انسان ها توجه کردید؟ این بود پرستا مطرد ها میرن تو آتش میشینن میان بیرون هیچ خبری نه تنها بدنشون نمیسوزه نه بسشون هم نمیسوزه بود پرستا توجه کردید؟ نظر میکنم این چیزی این چیزهایی که غیر عادی هستن ما تجور اونها را از جلد جلد جدا کنیم، یعنی بعض این بحثی طولانی اگر درک نکنید تبه و دوچار میشید به این گرفتاری ها که استمداد میکنن مردم از شیخ و از پیغمبران، فکر میکنن این که انجام شده به اصیب اینا مقدور بوده براشون. نه مقدور نیست، با اراده خدا اینا چیزایی درک میکنن یا چیزایی انجام میدن و این مقدور نشد براشون که هر وقت دلشون بخواد. درسته؟ در عین اون که پیغمبر، هر پیغمبری یه معلومه که اینا بزرگترین انسان هایی هستن، تحت نظر از تعصب دینی بزرگترین انسان هایی هستن که این استثناها براشون ممکنه پیش بیاد. درسته؟ حتی پیغمبر اسلام وقتی وحی میشه بهش یک مطلب از آینده به اون تسلیم میشه، در اون موقع اگه یه عقرب بخواد میش بزنه پشت سرش نمیشه. درسته؟ پس معلومه که این مقدور خودش نیست، چیزی نیست که در اختیار داشته باشه هر وقت دلش بخواد. مهم این نکته است. اما اون که مربوط به عالم شهادت که مقدوره صحیحه؟ تفاوت داره. نظر بکنم سن آلی من هم این نبود، این بعضی اشخاص که استمداد از بعضی اشخاص میتن و این مسئله هم بر روی از اون نشکرد و خیلی اونها هم به این معتقد نیستن که این اولیاء یا این پیامبران همیشه امکان دارن و قدرت دارن که همیشه کارهای غیر عادی انجام بدن. اونها هم معتقدن در بعضی موارد میتونن انسانهای عرب کارهای غیر عادی انجام بدن. حالا ملاحظه فرمایید ببینید چقدر شرک این مسئله. مگر این غیر مقدور بیشتر در زندگیشون یا کمتره؟ کمتر. یکی در هزار نیست، یعنی در هزاران و در صدها هزار کار که انجام میدن یکیش از این استثناءات. من در بین صدها هزار انتظار داشته باشم این غیر مقصودش به خاطر فریاد من، به خاطر شرک، به خاطر اینکه کسی رو سمت خدایی بهش داده باشم انجام بشه. یعنی برخورد کنه استثناء این فریاد من با اون حالت استثنائی اون شعر و اونم در اون حالت استثنائی دوباره قدرت استثنائی از طرف خدا بیستازه بشه که به فریاد من برسه. این احالت مجید کردن چقدر بزمان درست برعب فریاد کردن از پیغمبران یا از مشایخ یعنی این که توانایی تصرف در عالم غیر دارن، یعنی مقصود براشه. اگر این اصل نباشه فرض این باشه که گاهی ممکنه فریاد منه بشنوند و گاهی ممکنه بتونن کاری غیر عادی انجام بدن. بر این فرض هیچی از غیر خدا فریاد نمی کنه، چون اون فرض نمیخواد، همیشه میشه و همیشه هستی بیده درسته؟ اون وقت میگن این وسیله ما باشه پیش خدا، یعنی که جاهل و نادان و ضعیف رو وسیله می کنن پیش عالم و آگاه و قوی. این شد هست مگر در شرایط جون بابا زنده هم باشه به لحظه مرسی بله تازه زنده رو من میگم وقت مرده نداریم. نه فلان شخص این که هیچی، من زنده هم میگم کاری به مرده ندارم. فلان شخص در فلان جا در خونه خودش نشسته، من استمداد کنم که این نزدیکتر به خدا، اینجا من هستم و اونجا اون، استمداد کنم که بلکه اون فریاد منو به خدا برسونه. اولا قضیه از اساس محسوسه که باطله، این به جای خود، چون شیخ بیچاره خبری از چی نداره، این به جای خود برمیگردیم به اینکه انسان خوبی باشه. مگه انسان خوبی باشه مقدوره براش که با دل خودش با عرضی خودش فریاد من رو بشنوه؟ یا مقدوره برای من که فریادم رو به گوش اون برسانم؟ یا اینکه مقدوره برای اون که بیاد به فریاد من برسه در ماورای عالم شهر؟ همش جواب نه نه نه نه. و بعد یعنی چی؟ میان مقایسه میکنن با دستگاه‌های دنیایی، میگه من پیش یک شاهکار دارم، به طور عادی باید مثلا وزیری مدیر کلی رو وسیله کنم. چقدر استدلالی احمقانه در مورد توحید و خداشناسی. مسلمه که شاه منو نمیشناسه، مردم رو نمیشناسه، نمیدونه چه خبره، باید پارتی درست کنم، حتی شهر فریب بدن برخلاف واقع منو بهش معرفی کنم و در اشتباه بیفته. ولی چیز که از خدا آگاه تر باشه، از خدا نزدیک تر باشه به من که فریاد من پیش خدا برسونه. همونطور که گفتم جاهل رو وسیله کنم بین خودم و عالم، ناتوان رو وسیله کنم بین خودم و توانا، غایب رو وسیله کنم بین خودم و حاضر. از همه جهت شرکه، از همه جهت کفره. این تعبیرات تعین همینا رو خدا نقل میکنه. بود پرستا این حساره میزدن میگوزد اینا واسطه از بین ما خدا. من میگه که خدا از رج گردن، یعنی سر جریان حیات در وجود تو که رج گردن مغز و قلب و تمام بدن رو به هم واسطه میکنه، از این بتون نزدیکتره. چی هست بتونه از این بتون نزدیکتر باشه؟ و بعد خدا آگاه اون وقت که فریاد میکنی چی تو دلت هست. اما اون شیخ، اون پیغمبر که حتی نشسته، اون میدونه درک بکنه چی باطن تو هست؟ مگه منافقین پیغمبر فریب نمیدادن؟ مگه پیغمبر استغفار نکرد که خدا گفت 70 بارم استغفار کنی یا چی؟ تابیدی ها استغفار کنی خدا حرف تو رو نمیپذیره، چون تو نمیدونی حقیقت مطلب چی. پیغمبر زنده بود، اون یارو اومد از اون طلب کرد، مرتب پیغمبر استغفار کرد، خدا گفت قبول نیست تو آیه تو. چه تصرفی میتونه داشته باشه در برابر خدا؟ انسان هر چقدر بزرگتر در برابر خدا نادانه، در برابر خدا ناتوانه، در برابر خدا غایبه، در برابر خدا ضعیفه و تمام خصلت‌های ضعف و ناتوانی انسانی. ولی خدا از تمام این خصال انسانی مبراست، کمال مطلقه. نقص مطلق رو وسیله کنم بین خودم و کمال مطلق، چه چی سرگیر داری بدبختی؟ با تعمیلات چی؟ با تعمیلات 3400 سال قبل و 10000 سال قبل بس بسرسان چی گفتن؟ اینا واسطن بین ما و خدا. این مثل رو چرا از قرآن یاد نمیگیرید و گوش میدید به چرند این ملاها، ملاهای شیخ پرست و دنیا پرست که قرآن قاطعانه ما رو حالی میکنه؟ یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ای مردم مثلی برای روشن کردن و رو کردن کلک این شیاطین از طرف خدا داده نشدنی که گوش کنید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تمام اونهایی که جز خدا شما سجده میکنید، تمام پیغمبران بزرگان خوبها بدها عموما همه دم بشن یه دونه مگه درست کنن؟ نمیتونن درست کنن. مگه تعارفی از این پیغمبر اسلام میتونه یه مگه درست کنه؟ این هیچی. بعد از این بدتر و ایفی از این بیشتر. و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، مگه بشینه رو دست پیغمبران یه تکه بذاره بخوره؟ هرگز پیغمبران همه اجتماع کنن با کمک هم نمیتونن این حق خودشون رو از مگس بگیرن. خدا با این مثل ضعف و ناتوانی اینا رو برای ما روشن میکنه. من بیارم اینو شریک خدا کنم، هم قدرت خدا بس و اصف طالب و المطلوب، چقدر ضعیف، هم طالب فریاد کننده و هم مطلوب اون که قرار فریاد رست باشه. این که ناتوان نمیتونه حق خودش از مگس بگیره، یه پشه میزنه حضرت رسول رو، هر چقدر انسان بزرگیه اون اندازه میخوره از خونه اون میدونه ازش بگیره؟ کسی که این خضایی به تو چطور خصال خدایی براش فائلت، صفات خدایی براش فائلت؟ این رو خدا به عنوان مثلا میگه تو اینو گوش نمی کنی، چرنها و تعبیلات شیاطین رو گوش می کنی که اینا مقرب هستن، اینا درست هستن، اینا میدونن فریاد کنن پیش خدا. خدا اینطور برای ما توضیح میده، چطور میدونه انسان مطلوب انسان بشه که همه جمع بشن در گرفتن حق خودشون از یه مجد ناتوانه؟ نیتونه نیمه انجام بدن. برادر فریب این تدبیه ها رو نخورید. قرآن مرتب ما رو حالی میکنه، دشمن بشر به چیزه؟ پول، زور، تدبیر. اما دشمن قاطع و خطرناک تدبیره. پول و زور چندان نمیتونه پایدار باشه. تدبیر یعنی استفاده از آراستن عبارت معانی بد رو در قالب‌های خوب ریختن و مردم رو فریب دادن. این کشنده‌ترین نوع سمه. هیچ پولداری، هیچ زورداری نمیتونه قدرت استثماری خودش رو، ملکیت خودش رو برای مدت طولانی ادامه بده جز با تدبیر. همونطور که نقل میکنه قرآن، هر جا پیغمبران رسالت پیدا کردن به جنگ افتادن با ملعها، با زوردارها، با پولدارها، وقتی ناتوان شدن، تخت و بختشون تقلق شده، فورا متوسل شدن به تدبیر. دیدن دیگه نه، پول وقتی حق خیلی روشن و صریح اومد میدان، ای داد و بیدار، پولم خرج نمی کنه، زورم خرج نمی کنه، یا الله تدبیر. تدبیر چیه؟ این حیله، این دامه. عبارت هایی میارن انسان ساده باور میکنه، فریب میخوره، اما در حقیقت نجاست تو این عبارت های زیبا، شرک تو این عبارت های توحیدی، کفر تو این عبارت های ایمانی. انسان این مهمه که فریب تزویر نخوره، و اینا فریب نخوردن در برابر پول و زور آسون. خیلی راحت آدمی تونه برسه به اون قدرتی که پول و زور فریبش ندن، اما این مهمه برسه به اون قدرتی که تزویر اینو فریب نده. الان تمام این مردم بیچاره به نام مسلمان نامسلمانن، به نام مؤمن کافرن، به نام موحد مشرکن. طبق این موازین قرآنی این چجور مطلوبی است که شما دارید که در برابر مگس ناتوانه وقت فریاد رسی کنه برای شما؟ و نه تنها در عالم حیات، بعد از مرگم لازم فرمایید این مثل با این قاطعیت و وضوح روشنی من این رو بیل کنم به چسبم به تعبیرات. تعبیر یعنی چی اصلا؟ باید حقیقت روشن و قاطع باشه. تعبیر همیشه معنی سرگردان داره. در پیچ و خم عبارت مطلب رو پنهان کردن و گفت کردن همیشه مردم سرگردان میشه. روشن خدا چی گفته اون بگیر، چی رو گفته ولش کن، کی در کجا خدا گفت شما اسم داد از غیر خدا بود، ایاک نستعین تعارف نداره که میشینی در برابر خدا تعارف میکنی، مثل با فلانی میگی نوکرتم ولی پشت سرش پشت میدی، در برابر خدا اینطور میگی ایاک نستعین ولی اومدی این طرف شیخ فلان پیغمبر فلان به فریادم بلند، یعنی علی رغم اون دروغ و تعارفی کردم با خدا، در برابر خدا میگی ایاک نعبد، بعد در برابر یه قدرتمند، یه پولدار، یه مزدور، یه شیطان اینطور دست بسته بایی نیستی؟ این بود ایاک نعبده؟ همش دروغه. انسان این صراحت ها رو ول کنه، بچسبه به قیل و قال ها و تعبیرات، میرسه به این روزی که رسید. این عالم اسم خودش عالم اسلامی میذاره، اما از کثیرترین عالم های شیخ آلوده خره، بدبختر منحرفتره. باشید با این تعبیرات و با این خیل و قال ها، برادر مواظب باشید. قرآن برنامه زندگی انسانه، راهنمای انسانه. اون که قرآن گفت قاطعانه بگیر و تعبیر نکن دیگه. ایاک نعبد تعارف نداره که جز از خدا نباید چیز قبول کنم جز مطابق فرمان خدا. ایاک نستعین تعارف نداره جز از خدا نباید فریاد کنم. تمام شد، روشن و قاطع و ساده و آشکار. و بعد راستی پس نظر و که قوانین مبشته شما از غیر خدا کمک به طلبید، اگه خدا نخواست اون غیر خدا میتونه برن صرف نظر اینه که نمیرسه و خبری نداره و توانایی نداره، از اونا بگذارید. ولی اگه من از خدا کمک خواستم، تمام قدرت های غیر خدا میتونن جلوگیری کنن. پس چرا این واضح و آشکار رو دل کنم؟ بچستم به من یعنی چی؟ چی جهالتیه؟ چی بدبختیه؟ توحید خیلی روشن واضحه. با این مثال که گفتن تمام روشن روشن میشه قضیه. توحید رو بچست دوچار اشکال نمیشی. هرگز این مزنه که چرا چرا فریاد نکردی از پیغمبر، چرا استنداد نکردی از شیخ فلان، از امام فلان، هرگز این پیش نمیاد برات، درسته؟ ولی اگه استنداد کردی چی؟ چرا کردی؟ تو گفتی ایاک نستعین، چرا دروغ گفتی؟ تو این کلمه ها گفتی و بعد خودت گمراه میشی، عالمی رو گمراه میکنی. برادر از دار این تدبیرها باید انسان مسلمان بیرون بیاد. زرنگی در اینه، فریب نخوردن در برابر پول، در برابر زور آسونه، راحت. یه بچه میتونه فریب و پول و زور نخوره، ولی انسان فهمیده میخواد، انسان مؤمن و موحد میخواد که فریب تدبیر نخوره، فریب مصر نخوره، فریب حرفهای تعبیرانی نخوره. وقتی انسان با قرآن باشه فریب نمیخوره. میدونید چطور مردم فریب خودن؟ به این تدبیر که مردم را از قرآن میخواد. اگر شما با قرآن سر و کار پیدا کردی، دیگه این تعبیرات احمقانشون همش در قرآن رد شده. فریب و تدبیر کاری کردن در طول قرون، قرآن رو در انحصار خودشون گرفتن، مردم بی قرآن موندن. وقتی قرآن در اختیار اونا و مردم خبر ندارن، بل همه در خونهاشون قرآن دارن، اینو میدونید، ولی نمیفهمن چی هست. این کتاب جادویی، این کتاب تبرکه، اون برابرش خوبه بد نیست. ولی نیست خوبی قرآن چیه؟ خوبی قرآن اینه بازش کن که بفهم چیه. چی سر سفره حسین بجاریم با چی؟ با سرکه، با سمنو، هم ردیف اینا شد قرآن. این کاری کردن هم ردیف آینه شد برای خانه تازه، برای بدرقه عزیز. قرآن این پر اومد پایین و راحت مردم دوچار شرک شدن. وقتی من قرآن در اختیار نداشته باشم، جناب ملا و جناب شیخ خیلی راحت میتونه با تعبیرات اون حقایق توحیدی رو عوض کنه و شرک رو به جای اون تعبیر بنده. اول مردم رو از قرآن جدا کردن، بعد این شرم ها و این تذیه ها رو تحلیل دادن. چرا؟ فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که با این مسائل انسانی که هیچ چی نمی کنه از همه زحمت کشا راحت تر زندگی میکنه. فایدهش چیه؟ فایده انسانی که پسترین انسان ها با منتهای غرور میشینه و مردم تصمیم در برابرش کنید. خیلی فایده وجود داره. ولی مهم اینه که مردم نجات بدی از این دام ها. قرآن رو نگاه کن و بعد زندگی پیغمبر اسلام رو، رهبر این دین رو با مردم نگاه کن. ببین چقدر فرق بین اون چی که قرآن میگه و این چی که میگه. چقدر فرق بین رابطه ای که پیغمبر اسلام با مردم داشته با رابطه ای که این شیاطین با مردم داره. من دائم در جدال مبارزم با دستگوسی در هر کیمیا سلام نمی کنه یا لحن نمی کنه در سر روزه و چقدر باید من زد بکشم در روز که برادر نکن این ملاهای ملعون، این مشایخ ملعون دائم کردن این روش پیغمبر با صراحت گفت، گفت روش شاهانه برای من درستی، گفت بلند نشید در برابر من وقتی من وارد میشم قیام نکنید به احترام من، همونطور که عجم برای پادشاهان خودشون رفتار میکنن. اینا را همه باطل کرد، اینا به نام وارث پیغمبران، مشایخ ملعون و ملاهای دین فروش ملعون تمام این آداب سیاسی اسلامی رو سلب کردن. هر روز 10 نفر 10 نفر 100 نفر بیاد پیش من باید 100 دفعه جدال کنم که بعد از من نبود. والله خدا شاهد گاهی افرادی قوی هستن، نیرومند هستن، حسابی که مرا در میاد تا خودم رو نجات میدم از دست دیگرون. ببین چطور عوض کردن منحرف کردن. این طور برادر نجات این ملت اینه که برگرد به قرآن و برگرد به زندگی پیغمبر. تازه قرآن تنها کافیه اگر خوب دقت کنی میفهمی که این امتیازات نیست. ولی اگر روش صحیح زندگی کردن را میخوای اضافه بر این تعالیم توحیدی نگاه کن ببین زندگی پیغمبر چطور بوده با مردم. این یکی از ساده ترین خصال حضرت پیغمبر بوده. وقتی اومده دیده تو اون سقف نعال اون جای کفش در اونجا داخلی نشسته و مردم هم عادت کردن بفرمید قربان بفرمید بالاتر، این حرفانه بوده، اول بوده، این عادت کردن به زندگی اشرافی بودتر. ولی خود پیغمبر اینا را توبی فرداری کرد، این دفعه عادت کردن به زندگی انسانی. پیغمبر حق نداره چون استاده، چون نجات دهنده است همیشه یه سد در مجلس داشته باشه اونجا بشینه بر روی تشک بشینه. این حق نداره، حق نداره بالاتر از مردم باشه، جلو مردم باشه. همیشه تو جایی کفش ها جا خالی بود می نشد بدون تفاوت و مردم هم عادت کرده بودن به فرمی قربان در خالی نبود. الان چی؟ کدام ملاها در حق پایین در از مردم بشینه؟ ندیدی وقتی چند نفر شیخ یا اون ملاهای با ایمان رو نمیگم، ملاهای مستان، این ملاهای بی ایمان وقتی از یه راه تنگی عبور میکنن مثل چند تا الاغ شونه بشونه میکنن که از کتک این الاغدار نجات بشن، کدومی که جلوتر بره نزدیک حتی در سنه این فشار کمرشون خورد بشه بلکه یکی جلوتر بره. این اخلاق اسلامه، این رهبری دینیه. پیغمبر اینطور رفتار کرد با مردم، اینه به مردم آموخت. برنه اینا راه پیغمبر رو ذکر کردن، راه اشرافیت امتیازات رو زنده کردن. اگر دلسوز مردمی فقط راه قرآنه، راه نفرت مردم. اگر دلسوز مردمی اون برنامه‌ای که خدا برای مردم فرستاده اون رو یاد بگیر و اون رو به مردم بگی، نه برنامه‌ای که مشایخ درست کردن، نه برنامه‌ای که ملاهای دین فروش و ملت فروش درست کردن. ملت فریب و دوست بود اینا رو نه، برگرد به قرآن و برگرد به زندگی و روابط پیغمبر صلی الله علیه. تنها این راه سعادت و نجات لاغه و چقدر طبعا زحمت داره که این همه خرافات که در ذهن جمع شده اینها رو کنار بزنید تا به حقیقت قرآن برسید. و الا الان قرآن میخونید میبینید یه مفصل نوشته و ایاک نستعین تبدیل کرده، یعنی دعا، یعنی نماز خوندن. باور میکنید باید دوباره بخونی، جای دیگه بخونی، جای دیگه بخونی، اون وقت بفهمی. و الان که در سوزه هست دیگه وقت ما هم سمون کن، باید